Çerçeve. Hazırlayan ve sunan Erkan Doğan. Radyo Havan'dan hepinize merhabalar. Bugün 3 Nisan 2015 Cuma ve her cuma olduğu gibi kültür sanat haberleri paylaştığım programı Çerçeve ile karşınızdayım. Ben Deniz Erkan Doğan, bugün yine sizlere tiyatro oyunlarından, filmlerden, kitaplardan, sergilerden ve konserlerden söz edeceğim. Elbette güzel müzikler eşliğinde. O halde gelin Çerçeve'ye her zaman olduğu gibi çok güzel bir şarkıyla başlayalım. Güne kahveyle başladım, ağzım kuru, zihnim açık. Beyaz camda görüntüler, hepsi o kadar dürüst ki. Hayatımdan çok memnunum, aşk bitti, aşk aptallıktı. Bir de sigarayı bıraksam kimse tutamaz beni artık. Küçük şeyler sevindirir ruhumu. Hayal bile edemezdim. Şeyler sevindirir ruhumu. Hayal bile edemezdim. Da alıştığımız üzere sizlere 3 tane tiyatro oyunu seçtim. Bunlardan ilki İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Eğer Bu Bir Film Olsaydı. 1992 Yugoslavyası. Savaş her yerde. Bosna Hersek bağımsızlığını ilan etmiş, Saraybosna kuşatma altında. Bu dönemi yaşamakta olan Ziriç ailesinin hikayesini evin büyük oğlu Alaaddin aklında kalan anılarıyla anlatırken biz de yaşananları yakından izleme fırsatı buluyoruz. Eğer bu bir film olsaydı nasıl bir kurgu yapılırdı kim bilir? Efendim Almir İmsirevic'in oyununu Türkçe'ye çeviren Bilge Emin aynı zamanda oyunun yönetmenliğini de üstlenmiş. Bu tek perdelik oyunda rol alan oyuncular ise Burak Şentürk, Mine Tüfekçioğlu, Burak Altay, Gönen Aykaç, Barış Bağcı, Berk Sezenler ve Emre Yeşilöz. Oyunu bu akşam 20'de, yarın ve pazar günü ise 15'te Devlet Tiyatrosu Küçükçekmece sahnesinde izleyebilirsiniz. Bugün sizler için seçtiğim ikinci oyun İstanbul Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği Şekerpare. 19. yüzyıl İstanbul'u. Düzenbaz komiser Ziver'in karakoluna tayin olan kimine göre saf, kimine göre enayi bekçi Cumali, Galata'nın namlı kızlarından Şekerpare'ye vurulur. İki kalp birbirini bulmuştur bulmasına ama Ziver'in Cumali için başka planları vardır. Dönemin aşina olduğumuz sirto ve longalarıyla yeniden müziklenen Türk sinemasının bu ünlü klasiği tiyatro sahnesinde efendim. Yavuz Turgul'un kaleminden çıkma oyunu şehir tiyatrolarının çalışkan ismi Engin Alkan yönetmiş. Oyunda rol alan oyunculardan bazıları ise Aybar Taştekin, Berfu Aydoğan, Cem Baza, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu, Engin Alkan, Pervin Bağdat, Uğur Dilbaz, Volkan Öztürk ve Yağmur Damcıoğlu. Oyunu bu akşam 20.30'da, yarın ise 15 ve 20.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde izleyebilirsiniz. Peşindedir sevdalılar, mangaldaki köftelerin cız etmez şu kalbim kadar. Umutsuz aşığım ben. Aman Cevriye Hanım, kuzum Cevriye canım, güzel gözlerin aklımı başımdan aldı. Hey! Ah yok mu işvelerin, şarkılı güzel sesin, kestane gözlerin beni dertlere saldı. Cevriye Hanım, kuzum Cevriye canım, güzel gözlerin aklımı başımdan aldı. Hey! Ah yok mu işvelerin, şarkılı güzel sesin, kestane gözlerin beni dertlere saldı. Aman Cevriye Hanım, kuzum Cevriye canım, güzel gözlerin aklımı başımdan aldı. Ah yok mu işvelerin, şarkılı güzel sesin, kestane gözlerin beni dertlere saldı. Bu hafta sizler için seçtiğim son oyun Pijamalı Adamlar. Efendim günümüzde kimi hayat şartlarından, kimi trafikten, kimi de aşkından delirmek üzere. Kim akıllı kim deli nasıl ayırt etmeli? İçeridekiler mi daha deli yoksa dışarıdakiler mi? Bu tip sorulara yanıt arayan Pijamalı Adamlar bir akıl hastanesinde delilerin oynadığı müzikli bir oyun. Günümüzde yaşanan olayları mizahi bir dille anlatırken hiciv yoluyla da mesaj veren, seyirciye sahneden ayna tutan oyunda aslında günümüzde insanların delilik sınırında yaşadığı gözler önüne seriliyor. Kimi aşkından, kimi yalanlardan, kimi trafikten, kimi siyasetten, kimi yaşam koşullarının zorluğundan delirmiş ya da delirmek üzere. Efendim 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun olan Necmi Yapıcı'nın yazıp yönettiği oyunda Necmi Yapıcı, Ceyhun Fersoy, Erdem Baş, Cem Aksakal, Murat Ergür, Faruk Sofuoğlu ve Ufuk Yapıcı rol alıyor. Bu eğlenceli oyunu 4 Nisan 2015 yani yarın akşam saat 20.30'da Mall of İstanbul Moi sahnede izleyebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. geliyor birer birer. Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla, nasıl muhtacım buna. Diyorsun ki bazen geceler boyu sayılarmışım olanları birer birer. Düşlerden sen anlarsın, konuş onlarla, nasıl muhtacım sana. Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, tazelikle gel yine, bin bir güzel hikayeyle. Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, tazelikle gel yine, bin bir güzel hikayeyle. Bakıyor birer birer. Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla, nasıl muhtacım buna. Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, tazelikle gel yine, bin bir güzel hikayeyle. Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, tazelikle gel yine, bin bir güzel hikayeyle. Gel yine, elinde mor çiçeklerle, hazırlıkla gel yine, bin bir güzel hikayeyle. Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, hazırlıkla gel yine, bin bir güzel hikayeyle. Adetimiz olduğu üzere bu hafta sizlere bugün gösterime giren filmler içinden 3 tanesini seçtim. Bunlardan ilki 1974 yılı yapımı bir korku filmi. Evet, yanlış duymadınız. Bahsedeceğim film 1974 yılında çekilip kendisinden sonra gelen teen slasher tarzı korku filmlerine ilham kaynağı olan ve daha sonra çeşitli versiyonları da çekilen Texas Katliamı. Sally ve kardeşi Franklin'in dedelerinin mezarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu amaçla arkadaşları Jerry, Kirk ve Pam'i de yanlarına alıp yola çıkarlar. Sonrasında dedelerinden kalma eski çiftlik evini ziyaret etmeye karar verirler. Yolculuk esnasında otostop çeken birini arabalarına alırlar. Hiç normal görülmeyen bu yolcu Franklin'in çakısını alıp sırf eğlencesine elini keser, ardından da Franklin'in kolunu yaralar. Bu zorlu anların ardından otostopçuyu zor bela karavandan indirerek yola devam ederler. Ancak gerilim bununla sınırlı kalmayacaktır. Eve vardıklarında hayal dahi edemeyecekleri bir kabusun ortasında sıkışıp kalacaklardır. 1950'lerde ortaya çıkan Ed Gein adlı bir seri katilin gerçek hikayesindeki parçalardan esinlenerek beyaz perdeye uyarlanan bu korku filminin yönetmeni Tobe Hooper. 2015 yılında restore edilmiş kopyasından izleyeceğimiz filmin oyuncularından bazıları ise Marilyn Burns, Ellen Danziger ve Paul Pertain. Şimdiden iyi seyirler. cevapsız kederlere, dertlere yol ver. Yol ver terk edip gidenlere, yol ver gitsin. Bir gün bütün acılara gülüp geçeceksin. Kahkahayla yol ver gitsin ürkek gözyaşlarına. Yarın dünyaya başka gözlerle bak. Bırak geçmişin hesabını bırak. Ne bekliyorsun gülmek için hala? Ne olsun daha umutların var ya? Yol ver insafsız kederlere, dertlere yol ver. Yol ver yarım kalan sözlere, yol ver gitsin. Bir gün korkak yalanlara gülüp geçeceksin. Kahkahayla yol ver gitsin tükenmiş sevdalara. Bak, bırak geçmişin hesabını bırak. Ne bekliyorsun gülmek için hala? Ne olsun daha umutların var ya? Yol ver insafsız kederlere, dertlere yol ver. Yol ver yarım kalan sözlere, yol ver gitsin. Bir gün korkak yalanlara gülüp geçeceksin. Kahkahayla yol ver gitsin tükenmiş sevdalara. Bu hafta sizlere bahsetmek istediğim ikinci film bir yerli yapım olan Figüran. Mutlu hayatını figüran olarak kazanmaya çalışmaktadır. Ancak beceriksizliği ve takar tavırları onun başını hep belaya sokar. Yine de bir gün filmini çekeceği eşsiz senaryonun ve oynayacağı başrolün hayalini kurmaktadır. Fakat Mutlu dikkatsizliğiyle çalıştığı seti birbirine katmaya devam eder. Aynı sette çalıştığı ışık asistanı ve ev arkadaşı olan Cempo da Mutlu gibi aklındaki senaryoyu filme çekerek mesleğinde yükselmeyi çok istemektedir. Ancak hayallerinin gerçekleşebilmesi için tanınmış bir oyuncuyla çalışmaları gerekir. Bu yüzden de Mutlu'nun figüranlık yaptığı dizinin başrol oyuncusu Pelin Şafak'ı ikna etmeleri lazımdır ki bu da birbirinden komik olayları beraberinde getirecektir. Oyuncu kadrosunda Ceyhun Fersoy, Ferdi Kurtuldu, Erdal Cindoruk, Cem Kılıç ve Serenay Aktaş'ı bulunduran filmin senaryosunu Süheyb Tosun ve Sefa Demir birlikte yazmışlar. Bu eğlenceli filmin yönetmeni ise Tolga Çetin. Sevmek bizim için yok artık, yok artık bir daha sevmek. kucaklaşıp başlarız kaldığımız yerden. Denen yerden başlamak ve gözlerini açmak yeniden. Belki de sevinçle kucaklaşıp başlarız kaldığımız. Bu hafta gösterime giren ve sizler için seçtiğim son film Hızlı ve Öfkeli 7. Hız, güzel arabalar, soygun, dostluk, ihanet ve sadakat temaları üzerine kurulmuş fenomenleşen film serisinin son halkasında Vin Diesel, Dwayne Johnson ve geçtiğimiz aylarda filmde olduğu gibi aşırı hız sebebiyle geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Paul Walker son kez birlikte kamera karşısına geçtiler. Serinin son bölümünde Owen Shaw ve ekibinin yenilmesinden sonra Dominic Toretto, Brian O'Connor ve geri kalan ekip artık sahip olmak istedikleri normal hayata ve Amerika'ya geri dönebileceklerdir. Fakat Owen'ın büyük kardeşi Ian Shaw, Dominic'i takip eder. Nedeni ise kardeşinin ölümünün intikamını almaktır. Bu yüzden ekip tekrar tehlikeye girecektir. Efendim Michelle Rodriguez, Jordana Brewster ve Tyrese Gibson'dan oluşan kemik kadro korunmuş filmde. Ayrıca bu filmde karşımızda Jason Statham ve Kurt Russell gibi yıldızlar da var. Filmin yönetmen koltuğunda ise sürpriz bir isim olarak James Wan bulunuyor. Şimdiden iyi seyirler. Yollarda giderek çoğalan duyuyorum, zorla aldırmadan bekliyordu zaman. Karanlıkta bir ışık görüyoruz. Göreve gidiyoruz. Adımlarımızı coşmamak elimizde değil, göbeğimiz ışık giderek diyor. Ellerimiz yüklü, bilinç götürüyoruz hepimize. Hepimize ellerimiz yüklü, bilinç götürüyoruz hepimize. Hepimize. Efendim bugün size bir de sergi önerim olacak. Önereceğim sergi Bir Güçlü Yazar, Bir Güzel İnsan, Haldun Taner 100 Yaşında isimli sergi. Bütün eserleri 2015 yılından itibaren Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanmaya başlanan Haldun Taner, aynı zamanda doğumunun 100. yılı vesilesiyle de bir sergiyle anılıyor. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Kadıköy Belediyesi Cadde Bostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi ortak bir sergi hazırlamışlar efendim. Bir Güçlü Yazar, Bir Güzel İnsan, Haldun Taner 100 Yaşında. 17 Mart 2015 tarihinde açılan sergi Cadde Bostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde görülebilir. Sergi sanatçının fotoğrafları, özel eşyaları ve kitaplarının yanı sıra yazarın hayatının belirli dönemlerini, ilgi alanlarını ve edebi yolculuğunu da gözler önüne seriyor. Bu sergiyle Haldun Taner'e duyulan özlemin bir nebze olsun giderilmesi ve onu fazla tanımayanların daha yakından tanıması amaçlanıyor. Belirttiğim gibi 17 Mart'ta açılan sergi 16 Nisan 2015 tarihine kadar Cadde Bostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilir. Santiago Nazar öldürüleceği günün sabahında saat 6.30'da dışarı çıktı. İşte bu satırla başlıyor Kolombiyalı büyük yazar Gabriel Garcia Marquez'in 1981'de yayınlanan 7. romanı Kırmızı Pazartesi. Efendim roman işleneceğini herkesin bildiği, engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı bir namus cinayetinin öyküsü. Hem Kolombiya'da hem de yayınlandığı dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkede sarsıcı etkileri olmuş bir roman. Usta yazar çocukluğunu geçirdiği kasabada yıllar önce yaşanmış bir cinayet olayını aktarıyor. Kırmızı Pazartesi yalnızca bir cinayetin arka planını değil, bir halkın ortak davranış biçimlerinin portresini de çiziyor. Böylece sonuna dek ilgiyle okuyacağınız bu kısa ve ölümsüz roman bir toplumsal ruh çözümü niteliği de kazanmış oluyor. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Nobel Edebiyat Ödülü sahibi büyük usta Gabriel Garcia Marquez'in bu ve diğer tüm kitaplarını naçizane tavsiye ederim efendim. Su olsam, ateş olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam, taş olsam, yine de oynar mısın benimle? Susulsam, kusur olsam, ağızdaki küfür olsam, doğuştan esir olsam, yine de oynar mısın benimle? Sayılmasam, kaç olsam, topraktaki güç olsam, abdal gibi suç olsam, yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın? Benimle oynar mısın? Olsam, ateş olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam, taş olsam, yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın? Benimle oynar mısın? Benimle sen miydin o? Yalnızlığın mıydı yoksa? Kör karanlıkta açardık pastı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni. Yakanda bir amonyak çiçeği. Yalnızlığım benim. Sidikli kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Kumkapı meyhanelerine dadandık. Önümüzde altın baş, altın zincir, fasulye plakisi. Ardımızda görevliler, ekipler, Hızır paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri. Çöpçülerin elleriyle okşardım seni. Yalnızlığım benim. Süpürge saçlım. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Baktım gökte bir kırmızı bir uçak. Bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarını açtık. Düştüğüm yer öyle açık, öyle seçik ki. Başucumda bir sen varsın, bir de evren. Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi. Yalnızlığım benim, çoğul türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Efendim, bugünkü ilk kitabımız, biraz önce haddimi aşarak okumaya çalıştığım bu benzersiz şiirin sahibi büyük usta Can Yücel'in bu enfes şiirle aynı adı taşıyan kitabı Sevgi Duvarı. Efendim, Türk edebiyatının, Türk şiirinin can babasının bu ve diğer kitaplarını alalım ve okuyalım. Şeyler bizi utandıran hep şeyler, küçük şeyler bizi yarıştıran. Küçük şeyler bizi uzlaştıran. Küçük şeyler, hepsi de küçücük şeyler. Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren. Hep kısa anlar, mutluluklar. Hayal görür, uzun sanatlar. Hep kısa anlar, kısa anlar. Karar verdiğimiz, sonra günler boyu diye düşündüğümüz. Kısa anlar, hepsi de kısacık anlar. Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren. Hep büyük düşler peşinde koştuğumuz. Sonra neredeyiz diye içinde kaybolduğumuz. Hep büyük düşler, büyük düşler. Elimle tutamadım, hiç görmedim, yaşamadım. Büyük düşler, hepsi de küçücük şeyler. Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren. Hepsi de küçücük şeyler. Şeyler bizi savaştıran, küçük şeyler bizi barıştıran. Hep küçük şeyler, küçük şeyler. Seni sevdiğim küçük şeyler, seni üzdüğüm küçük şeyler. Hepsi de binecek şeyler. Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren. Hepsi de küçücük şeyler. Küçücük şeyler. Her zaman olduğu gibi bugün sizlere yine 3 konser önerim olacak. Bunlardan ilki ünlü piyanist Angelika Akbar ile ünlü tenör Hakan Aysev'in Mall of İstanbul Moi sahnede vereceği Mutlu Aşk Şarkıları konseri. Tüm dillerden bütün gönüllere akan aşk şarkılarından oluşan Piyona Şan konserinde besteci ve piyanist Angelika Akbar'ın uyarlamaları ünlü tenör Hakan Aysev'in sesiyle birleşerek unutulmaz bir gece yaşatacak. Pek çok unutulmaz aşk şarkısını bu iki büyük müzisyenden dinleyebileceğiniz bu konser bu akşam 21'den itibaren Mall of İstanbul Moi sahnede sizleri bekliyor efendim. Saçların kan kırmızı. Dışarıda kış beyazı, kar sesi, ayrılık ayazı. Hayat bir denizmiş, kirlenir. Benim kalbim çok temiz. Nasıl geçerse geçsin gündüzü, mutlu bitsin gecemiz. Benim sevdam dile düşmüş olsun, ateşimle alem tutuşmuş olsun. Yedi cihan gülsün halime, mutluluk benim olsun. Şu giden gemi benim olsun, olsun. Yakarım yangınım olsun, olsun. Yedi cihan gülsün halime, yeter yanımda olsun. Kalbim sana ne yaptı, sen beni yaktın bir zalime. Çaldı gitti elimden yılları, koyamadım yerine. Kalbim sana ne yaptım Çünkü ikinci konser önerim Bronx Pea sahnede gerçekleşecek 7 Pink Floyd'lar ve 2 Prenses konseri. Saygıyla Pink Floyd çalmak amacıyla bir araya gelen 7 Pink Floyd'lar ve 2 Prenses bu yıl büyük ölçüde değişen yeni kadrosuyla karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 8 yıldır İstanbul, Ankara ve İzmir'de çeşitli mekanlarda Pink Floyd ve rock müzik severlerin karşısına çıkan 7 Pink Floyd'lar ve 2 Prenses konserlerinde Pink Floyd'un 40 yılı aşkın müzik geçmişindeki farklı dönemlerden şarkılara yer veriyor. Grubun elemanları Pink Floyd'a duydukları saygıyı grubun müziklerini orijinal seslerine yakın şekilde çalmaya gayret ederek gösteriyor. Efendim eğer siz de benim gibi bir Pink Floyd hayranıysanız bu gece 21.30'dan itibaren Beyoğlu Bronx Pea sahnede 7 Pink Floyd'lar ve 2 Prenses'i dinleyebilirsiniz. Bugün sizlere önereceğim son konser Taksim The Mekan'da gerçekleşecek Azam Ali konseri. Babası İranlı, annesi Kürt olan, devrimden sonra İran'ı terk etmek zorunda kalan Kanadalı müzisyen Azam Ali, doğu mistizmiyle bezeli, tanımlanması zor müziğiyle günümüzün en özgün müzisyenleri arasında gösteriliyor. Azam Ali ilk gençlik yıllarını Hindistan'da geçirip daha sonra müzikal bir eğitim almak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'a yerleşmiş. Sayısız albüm içeren 10 yılı aşkın müzik kariyerinde Azam Ali ilk olarak caz sever bir perküsyoncu olan Greg Ellis'le 1995 yılında tanışır ve Vaz grubunu kurar. Vaz adı altında ortaya çıkardıkları eserlere Narada isimli müzik şirketi sahip çıkar. Bundan sonra grubun tüm albümleri ve üyelerin solo projeleri bu şirket sayesinde dünya müzik marketlerine dağıtılır. Daha sonraki yıllarda kurdurduğu Niyaz isimli grubu ile çalışmalarına devam eden Azam Ali, bu akşam ve yarım akşam saat 23'ten itibaren Taksim The Mekan'da siz müzikseverleri bekliyor. Şimdiden iyi eğlenceler. Arada ince bir çizgi var, biri senli, biri sensiz. Tarifsiz bir çelişki içindeyim bu aralar. Önümde iki seçenek var. Ya kalırsın ya çeker gidersin. Anlamsız bir ruh halindeyim. Dertliyim bu aralar. Bir yanda yalnızlık korkusu, diğer yanda mutsuzluklarım var. Hangisi ağır basar? Günlerce haykırsam kulağın sağır bana. Hayat senin benle ne sorun var? Hayat senin benle ne sorun var? Tutukluyum artık aşkın zindanlarında. Hep sen çekip sürükledin vicdansıza, mağlup ettin. Zarardayım en çok, aşktan bir beklentim yok. Bağlandıkça dibe vurdum, çok sevdikçe beter oldum. Ey aşk, benle ne zorun var?